kiedy ma się obok siebie takiego gościa, który nazywa się Paweł Tomaszewski, i razem z nim w zespole, jak Państwo słyszeli, sami znakomici instrumentaliści, to myślę, że jest łatwiej, nawet z piosenkami Stinga. Tribute to the Police, nowa płyta Marty Król i zespołu Pawła Tomaszewskiego. Też częsty gość w naszych spotkaniach, ta muzyka ostatnio. No i następna płyta. Następna płyta oficjalnie ukazała się dziś albo wczoraj, jak kto woli, w każdym razie 27 stycznia. Meet Me at the Movies. I to jest też odważny krok ze strony wokalistki, bo mierzy się tutaj z klasykami, piosenkami, które powstały do filmów, bądź zostały wykorzystane w różnych filmach. W każdym razie to znów takie spojrzenie inne na utwory, które dobrze znamy, a jak Państwo doskonale wiedzą, to nie zawsze się udaje. W tym przypadku udało się świetnie. Meet Me at the Movies to jest nowa płyta Wiktorii Tołstoj. Was there something more I could have done? Or was I not meant to be the one? Where's the life I thought we would share? And should I care? And will someone else get more of you? Does she go to sleep more sure of you? Will she wake up knowing you're still there? And why should I care? There's always one to turn and walk away, and one who just wants to stay. But who said that love is always fair? And why should I care? the book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charge and facts, some figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me, and you can read me anything. The book of love has music in it. That's where music comes from. Some of it is just transcendental, some of it just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me. The book of love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes and things we're all too young to know. But The Book of Love śpiewał Peter Gabriel kiedyś, a Why Should I Care Diana Krall. To są utwory z filmów The Book of Love z Shall We Dance i Why Should I Care z True Crime. Takich 10, a właściwie 11 ulubionych piosenek filmowych na nowej płycie Wiktorii Tołstoj. Meet Me and the Movies. Obok niej także znakomici instrumentaliści, tak jak w przypadku Marty Król polscy. Tutaj mamy na fortepianie gość specjalny Iro Rantala i drugi specjalny gość Nils Strandgren, który to nie tylko gra na puzonie, ale także śpiewa w chórkach i także produkował tę płytę Nils Landgren. Obok Wiktorii Tołstoj także na gitarach Christer Jonsson, na basie elektrycznym i akustycznym Matthias Svensson i na perkusji Rasmus Kilberg. Nowa płyta Wiktorii Tołstoj już oficjalnie jest. 11 piosenek filmowych. Jako bonus dodatkowy utwór Smile. Kolejna nowa płyta przed nami. Ona chyba jeszcze jakiś czas tylko właśnie w wersji przedpremierowej na antenie Trójki będzie występować. Landed in Brooklyn. To jest kolejny wspólny album Juliana i Romana. Julian i Roman Wasserfuhr. Thank you. Landed in Brooklyn, to już jest piąta ich wspólna płyta. To są bracia, Julian i Roman. Na trąbce gra Julian, na fortepianie Roman Wasserfuhr. Tym razem wylądowali w Brooklynie, tak jak zatytułowana jest ta płyta, Landed in Brooklyn. No i sięgają do tej wielkiej skarbnicy nowojorskich klubów jazzowych. Tak właśnie prezentując swoje kompozycje, ale jak Państwo słyszeli, nie tylko, bo Marta Król i Paweł Tomaszewski Stinga grają, ale bracia Wasserfuhr na swojej nowej płycie również. Seven Days, taka to wersja na tym albumie. Obok nich Donny McCaslin na saksofonie tenorowym, Tim Lefebvre na basie i Nate Wood na perkusji, czyli nazwiska znane i w tamtych rejonach za wielką wodą. Płyta oficjalnie ukazuje się 24 lutego. Miałem rację, że to jeszcze chwila, kiedy tylko przez radio ta muzyka z nowej płyty Juliana i Romana Wasserfuhr do Państwa będzie docierać. To teraz zmienimy miejsce zdecydowanie, bo z Brooklynu przeniesiemy się do Krasnego Stawu. Mhm. Bo jak Państwo orientują się doskonale, od jakiegoś czasu na antenie Trójki pojawia się nazwa naszego trójkowego festiwalu Jazz z Wami. A idea festiwalu polega na tym, aby z muzyką improwizowaną, jazzową, nie tylko instrumentalną, ale także wokalno-instrumentalną. Różne to będą koncerty. W każdym razie, aby z taką muzyką pojechać w miejsca, gdzie być może za rzadko takie dźwięki się pojawiają. I to właśnie nasz trójkowy pomysł na Festiwal Jazz z Wami jest taki, aby zaprosić Państwa 11 lutego o godzinie 19 do sali widowiskowej Krasnostawskiego Domu Kultury. W Krasnym Stawie odbędzie się koncert Marity Alban Juarez i Pawła Kaczmarczyka. To jest hołd dla twórczości Elis Regina, wokalistki, która była niezwykle popularna w Brazylii. I to właśnie Marita Alban Juarez będzie śpiewać te piosenki, a towarzyszyć jej będzie zespół w składzie Paweł Kaczmarczyk na fortepianie i José Manolo Alban Juarez na perkusji oraz Andrzej Święs na basie. Zatem jeśli chcą Państwo z Trójką wybrać się na nasz kolejny koncert z cyklu Jazz z Wami, 11 lutego o godzinie 19 do Krasnego Stawu, Krasnostawski Dom Kultury, sala widowiskowa. Jeśli Państwo na ten koncert chcą się wybrać, proszę teraz dać mi znać. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl i cierpliwie czekać na odpowiedź zwrotną w sprawie zaproszeń na ten koncert. Co jakiś czas takie zaproszenia na Festiwal Jazz z Wami na antenie Trójki się pojawiały i zapewniam Państwa, będą się pojawiać także w 2017 roku. No a muzyka, która nam towarzyszyć będzie za chwilę, muzyka nagrodzona, pomysł, idea nagrodzona Mateuszem 2016 dla Pawła Kaczmarczyka. Bo to był taki pomysł, aby muzykę Bronisława Kapera i Henryka Warsa pokazać w innym świetle. Nie tylko trio jazzowe, ale również gramofony, na których pięknie gra Mr. Crime.

Bartłomiej S. Cowbase Kubisz i Tomasz Nowak byli moimi gośćmi tydzień temu. Opowiadali Państwo o tym, jak powstawała ta druga płyta. Ich wspólna, Tego chciałem. Dzisiaj Nie bądź na mnie zła, muzyka Tomasz Nowak, słowa Bartłomiej Skubisz i Trzy historie, muzyka Jakub Płużek, słowa Bartłomiej Skubisz. Także gościnnie Mr. Crime tutaj na gramofonach. Bardziej gościnnie chyba Mateusz Śliwa na saksofonie tenorowym. Chociaż może to już członkowie stali zespołu. SKB i Tomek Nowak Quartet. Tego chciałem. A żegnamy się jeszcze jedną płytą z 2016 roku. Ona miała szczęście, że się ukazała, ale miała nieszczęście ukazać się kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, 20 grudnia. Gdzieś tam pewnie za szybko nam przemknęła. To jest album nagrany przez braci Olesiów. Marcin Oleś na kontrabasie, Bartłomiej Oleś na perkusji, na trąbce gra Antoni Gralak. I to właśnie Hotel Marmar, kompozycja Bartłomieja Olesia i Hindu Antoniego Gralaka, dzisiaj na zakończenie naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. A zatem dziękuję za dziś i do usłyszenia w Trójce. Mariusz Owczarek.